Jaha, se olisi sitten Underground Huminaa. Tervetuloa taajuuksille ja pidemmittä puheitta laitamme heti musiikkia. Tall, juu, Swamp Song, että ei tässä sen enempää lässytellä. Why don't you watch what you vuoret tuonne peltoon. If I bought a nowhere like a note of shoot. Shine a sabers rattling long into the night. And everybody's saying it, saying what they like. There are words there to inspire you. There are words there to be heard. Maybe none of them will fire you, but nonetheless they will make you listen by force. Everybody shouting it from every place on high. Everybody loving it, loving what they find. His blood upon his handshake, lies upon his word. And everybody killing it, killing out what's good. There are holes in the divisions between the haves and who have nots. There's a bomb for every city. Now they don't know where to stop. And they say there's no provisions. It's not enough to go around. But when it comes to the gun, there's a bullet for everyone. Bloodshed on the rocks, pain and deprivation, losses and the grief. Tired of all our promises of the politicians' belief. There are holes in the divisions between the haves and who have nots. There's a bomb for every city. Now they don't know how to stop. And they say there's no provisions. It's not enough to go around. But when it comes to the gun, there's a bullet for everyone. Hell yeah. Oh, when it comes to the gun, there's a bullet for everyone. So put it for everyone. Yeah, yeah. Yeah. Nonni, sehän oli Paul Weller ja A Bullet for Everyone -levyltä Illumination. Toinen kappale, mikäli kiinnostaa. Ja tänään on ension päivä, niin että onnea vaan kaikki ensiot, jotka olette kuulolla. En tiedä, onko yhtään. No ei silloin niin väliä. Joo, no huli tulee sitten, kun juna joskus tuolta saapuu ja niin poispäin, niin poispäin. Siihen asti soittelen vaan musiikkia ja hypötän mahdollisimman vähän. Joo, eli aloitetaan siis tai jatketaan musiikilla. Randy Newman, Sail Away-levyltään 11 kappaleen, You Can Leave Your Hat On, niin että sä voit pitää se pipon päässäsi. Mm-hmm. can't leave your head on. Go all over there, turn on the light. Know all the lights. Come back here, stand on this chair. That's right. No niin, näin meille päivittäisin vitamiiniannoksen toimitti Nilssonin Harry. Joo, levyltään Nilsson Smilsson. Joo, ja biisin nimi siis oli Coconut. Joo, ollaan ihan pähkinöinä nyt täällä, vai mitä? Kauhean mylinä kuuluu tuolta, ei siinä voi mitään. Mutta on niin hieno päivä. It's a lovely day today, toteaa meille Astrud Gilberto levyltään Beat Sampa. Ja se on 17 kappale kyseiseltä levyltä. Mutta se kuulostaa siis täältä ja olkaapa hyvät. It's a lovely day today, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, and that's true. And I hope whatever you've got to do, it's something that can be done by two, for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying, it's a lovely day. Today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that has to be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Yeah. Jep, jep, sehän oli AC/DC Highway to Hell-levyltään 5. kappale Beating Around the Bush. Joo, että näin sai Bush ympäri korvia vai mitä sen tarkoittikaan. Mutta lisää vaan musiikkia, kun ei tässä oikein muutakaan hauskaa keksi. Ja tää on kyllä ihan hauska. Ainakin biisin nimi. Weird Harold on biisin nimi. Ja esittäjänä on Chester Thompson Powerhouse-nimiseltä levyltään. Niin, että nyt vähän outoa Haroldia kehii. We'll be right back. came without a warning. But I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Ce que je souhaite, c'est que grâce aux campagnes publicitaires de nombreux Français, on découvre les chats. Alors je vous rappelle, notre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, une liste d'adresses. Just näin, Paul McCartney ja Wings. Ja se oli nyt se hyppäsi silmistä taas pois. Voi että, voi että.

Sellainen. Se oli Joe Jackson. Ei varmaan sukua Michael Jacksonille tai tälle Jacksonin veljeskaartille tai sisaruskaartille. Niinpä niin, mutta se oli The World-niminen kappale Jacksonin Joelta. Niin, enempää nyt ei tule Jacksonia. Seuraavaksi tulee Harrisonin George. All Things Must Pass -levyltään I Remember Jeep. Niinpä niin, silloin varmaan siis ollut jeeppi, jota hän muistelee. Ja näin hän sitä siis muistelee. We'll be right back. for breakfast. I don't want no coffee or tea. Just me and my good buddy Wiser. That's all I ever need, 'cause I drink alone. Yeah. Johnny Walker and his brothers Black and Red, and we drank alone. Yeah. Muistelikohan tämä George yksinään ryypätessään jeppiä? Niin, tämä oli siis George Thorogood ja I Drink Alone, The Baddies-levyltään. Niin, joo, se siitä Georgesta. Sitten päästetään The Beta Band, niin Hot Shots 2-levyltään kappale Human Being. Että näin, nyt kerrotaan sitten ihmisestä. Some peace of mind for the girl inside. Some little piece for the men who hide. We might just break, can you hear us trying? We might just break, can you see us crying? We might just break, can you hear us trying? We might just break, can you see us crying? We'll be right back. tralala. Niin, mutta en mä kyllä kuullut tossa biisissä yhtään tralalalaa. Vaikka biisin nimi oli kyllä tralala. Joo, se oli Mark Knopfler ja The Last Exit to Brooklyn -levyltään. Joo, ja sitten lisää musiikkia. Laitetaan James Brockway. Just another, ei laiteta vielä, vaan Madnessia. Are you coming with me? I'm getting white. I woke myself from a nosedive climb. I called myself, but you've lost all pride. I'm not going with you. Won't you come on with me? See your world in a true flight path. Başka bahar istemem. Gönlümü Acı sesinden, yüzümde nefesinden, başka rüzgar istemez. Gönlümün sevgisinden, duydum aşkı sesinden, yüzümde nefesinden, başka rüzgar istemez. Yetişir bana sevgin, başka bahar istemem, başka bahar istemem. Yetişir bana sevgin, başka bahar istemem, başka bahar bahar istemem, başka bahar istemem. Sensiz gelecek zevkin ne tadı var? İstemem, istemem, istemem, istemem, istemem. Nonni. Joo. Sehän oli Erkin Koravi. Joo, ja Erkki siellä. Jotenkin kertoi näin suomalaisittain niin aika hyvin tästä näin mun matkastani tänne, mihin meni vaan 1,5 tuntia. Niinpä. Mutta joo, kappaleen nimi oli Isteneem. Vaikka okei, kuulosti ihan joltain muulta. Ai saatana, mikä siinä ääni. Siinä vihjaintiin jotain. Joo, joo. Mutta se on, jos on kiire. Suomalaisittain niin... mennä haistattelusta. Suorastaan. Ei vaan siis siinä kerrottiin omista harrastuksista. Niin. Nyt kun... Niinpä. Mut joo. Mut toi, joo. Jääkö mut jos kuulijoiden sulla... omiin mieli. Laita jotain musaa, mä haluan. Joo. Palata. Jos sulla kiire on, niin älä ota joukkoliikennettä. Laitetaan joo, te... ei ainakaan junaa ei nyt kannata tänään ilmeisesti ottaa. No eikä metrookaan, jos on joku sää. Sää kun sää, metro ei koskaan toimi. No joo, mutta musiikkia. Okay. Juu. Nyt tulee Tehe Poliise, Regatta de Blanc-levyltään. Teppo, please. Te poliisi, te poliisi, niinpä niin. Joo, no. Bring on the night on biisi, että siitä sitten te poliisi. Afternoon has gently three, I want y'all to tell me the name of my DJ. One, two, three. Yo, I gotta hear that one more time, man. Jaaha. Nyt. Mä en kuule kyllä mitään näistä kuulokkeista. Jaaha. Selvä se. Ne ei ole varmaan mihinkään kytketty kiinni. Se voi johtua siitä. Voi olla. Tutkitaan kohta. Ne ei se mitään. Tuntuu kotoselta, kun on kuulokkeet päässä. Jep. Mutta se oli Public Enemyä livenä Australiasta vuodelta 2003. Sen tarkempaa en osaa kertoa. Mutta se oli Terminator X to the Edge. Tämä kappale. Selvä. Semmonen se. Niin oli. Juu. No, mutta. Sitten seuraavaksi ei tule liveä. Tulee The Pretty Things. SF Sorrow nimiseltä levyltään. 16 kappale. Nehän on aika monta biisiä näköjään tehnyt siihen. Joo. Talking about the good times. Niin, että puhutaan nyt hyvistä ajoista, niin unohdetaan ne pahat ajat. Yritetään. Talking about the good times. sun, the fields of light we found in her eyes. She has sun in her eyes. The clouds cross the sun, without the sun, as evening shares in her eyes. What you wanna do? Put it down like this. I see them punk putos, they cool about the locker, selling crystal to the women, fine freaks turn blacka. Your lady claims she love you, but you locked inside. You slipped, I heard the coach, you rolling with some dope in your ride. Your lady says she wait love, don't come cheap. She'd rather see you in the finta than 6 feet deep. But can't they see that in the finta you's a soldier? They take you and break you, make you and mold you, turn you into something way loco hard. Surviving scraps and jacks, earning your stripes on the yard. Every night thinking about the good old days. Look at the picture of your ruka on the wall and pray. Say, por favor, perdón, ha pecado. Won't you come into a seven sabes que I'm feeling hollow. So look into your senior's eyes and see tears shed for you, loco, in all these years. I shed a tear for the vato locked down in there. I shed a tear for this girl waiting to see him again. It's so hard, mi vida, but I still try. Working hard to make a difference before I die. Freakers of the funk, yo, it's the funk freaker. The yard and it's loud in your speaker. Stomping with my compas, or should I say my backup? Cruising in my pala, cutting failure that will stack up. The limit pick the slack up, I'll be the first to act up. Deal with all these putos, but first I fuck the track up. Do what I gotta do in a quest for the paper. I don't give a fuck if it puts me in danger. Dealing with the anger that everyone has. Sometimes it makes me feel like a psychopath. I put it on the tape and you know I won't lie. I'll be down with the habit even after I die. Tear for you, vato, won't you change your ways? I shed a tear for you, vato, seeing these last days. It's so hard, mi vida, but I still try. Working hard to make a difference before I die. Must be 50 ways to break it down, y'all. There must be 50 ways to let you know. Cause now they come like, what's up, motherfuckers? It's best to move back. Click, clack goes the puente, snap goes the neck. From your canto right up to my canto. It seems that everybody wanna be el más chingón. We move alone, no empacas, collect feria estacas. We got no love for them ratas, chest flesh full of placas. And would you strike me down? Will I feel the wrath? If to protect my own, another's life is lost in the aftermath. No indecisions, mind state, making moves with precision. See the good turn bad and confirm that I'm living between heaven and earth. This be the gloomy old west where many souls get lost and many more lie to rest. A tear for the kids in the streets that's dying. A tear for the mamas that's at home crying. It's hard, mi vida, but I still try. Working hard to make a difference before I die. I shed a tear for your mother locked down and then I shed a tear for when you're waiting to see him again. It's so hard, mi vida, but I still try. Working hard to make a difference before I die. I shed a tear for your mother, won't you change your ways? I shed a tear for your brothers in these last days. It's so hard, mi vida, but I still try. Working hard to make a difference before I die. Näin. Delinquent Habits. Ja Shed a Tear. Kyllä. Itselläkin matkalla tänne on lähellä kyllä melkein jo. Mutta tyydyin siihen, että valitsin nauramisen. Juu. Ja vähän itket täällä nyt, mutta... Niin, mä itken niin. Kanssa sulle ja kuulijoille niin. Tässä näin nyt mun kärsimyksistäni. Niin justiin. Joo. Toivon, että teki... Kärsitte siellä. Niin. Juu. Älkää junassa. Laittako tänään aurinkorasvaa, kun menette ottamaan aurinkoa. Että huomenna voitte kärsiä te. Niin. Olkapa hyvät siitä. Joo. Joo, se on. Just another story. Parempi, että minä en puhu mitään enempää nyt. Juu. Minulla ei ole mitään kivaa sanottavaa. No niin, just silloin another story. Silloin parempi hiljaa. Kyllä. No perkele, oo sitten hiljaa. Milloin? Nyt heti. Kämrokuain, vittu sun kanssas, nyt perkele. Thank you. Thank you. fill your heart with love today. Don't play the game of tag. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Happening. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head, only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love will clean your mind and make you a free. Jees, jees, ole hyvä vaan, Duke Ellington. Ei mitään, ei mitään. Joo, ai sä luulet olevas Duke Ellington. Ei, mä tiedän. Joo, se ajoittain. Oli Ellington at Newport live ja Jeeps Blues. Toinen jeeppiaiheinen biisi tänään. Ai jaa, täällä on menty. Jeepillä on menty. No joo. Harrisoni George. Unelmoi jeepistä tai jotain tuossa aiemmin ja sillä okay. lailla. Joo, mutta seuraavaksi vuoro on Mr. Hyde ja fiittaamassa Sabakki. Kappale on Death Sentence. The death penalty. It's nothing new. Been with us for centuries. We buried people alive, lopped off their heads with an axe, burned them alive in public squares. Gruesome. In this century, we kept searching for more and more humane ways of killing people that we didn't like. We've shot them with firing squads, suffocated them in a gas chamber. But now we have developed a device that is the most humane of all. Welcome to your new home, Mr. Hyde. You'll be served 3 meals a day. You will only be let out of your cell once within a 24-hour period. Do you understand what I'm telling you? Yeah, I understand. Do you have any questions? Yeah, I got a question. When do I meet the devil? I've been guarding this piece of shit for the past 5 years. I can't wait to see him fry, die, crying his tears. He looks numb like a bum as he sits in his cell, telling stories about his life and the victims he's killed. One arrest, over 40 deaths, who would have thought it? Talks of corpses with no remorse, his prick should be tortured. You better kneel down, pray, you ain't going to hell. Gonna die soon, now what you gotta say for yourself? Death row, I'm looking straight forward to my execution, as I await to bank and meet my fatal execution. Straight death solution, no chance of me in rehab, just a one-way trip on the electric LSD tab. I'd rather get the needle, but I guess I'll ride today and definitely get repaid for how I crucified my prey. 47 slaughters without an apprehension, but nothing lasts forever, even demon intervention. As he said the last prayer, the priest was holding back a tear. I could sense he felt the presence of the devil's atmosphere. I felt the maggots near as they strapped me in the chair. The executioner grinned like he was happy I was scared. I thought about my murders and smiled back at the cunts. They can't even score cause they could only kill me once. I searched deep in my heart, but remorse was never found. Stared the reaper in his eyes as he pulled the lever down. The shots flew to my brain, but I'm immune to the pain. Satan's will is strong and running through to my veins. As I peeped the room spinning, my breath was growing thin. Death is setting in as hell eternity begins. As I taped up his eyes and mouth and covered his ears, I swear I didn't sense an ounce of worry or fear. It was clear from his capture, his confession was less than regretful. The man had an obsession with death. It probably stems from neglect, being abused as a child. And as a man he lashed out, those are rules of the sight. Executing a human is sick. The sight is frightening. And think, in the world there's someone out there just like him. Dead man. Dead man walking. Dead man. Dead man walking. Dead man walking here. Dead man. We got a dead man walking here. Dead man walking. Thank you. Nonni. Siinä First Blood tulkitsi meille Sick of It Allin kappaleen Look Around. First Blood. Eikö se ole Rambo? Joo, ja sitten First Blood 2. Joo. On jotenkin... Eikö se pitäisi olla Next Blood? Ei se ole. Mulla on nimittäin alkuperäinen Rambo 2 T-paita. Joo, niinpä. Ei ole First Blood 2, siinä on niinku mun mielestä kans ironiaa jonkun verran. Totta, toi vaan toi mieleen tommosen. No mutta, lisää musiikkia ja tuota... No, mä ajattelin, että verta. No verta kehi. Hyvä. No ehkä tossa tulee verta, kun biisin nimi on Shooting Hoops. No, en tiedä sitten, mutta esittäjä on G, Love and Special Sauce. Ja saman nimiseltä levyltään 11 kappaleja. Näinhän se kappale kuuluu. Well, when the school lets out, all in a shifts they died. Get the boys together, I'm gonna get a ball. They show our hopes. So I'm in your mind. Lailla. Jep, jep. Se oli orkesteri nimeltä Kosmos. Ja tota... Kosmos. Kausemos, eli Kos. Joo. No niin, tulihan se sieltä. Kyllä. Kosmos, joo. Ja biisi. Nää on ollut toi... Intertwined oli kappaleen nimi. No niin. Olen saanut tämän levyn kuules, kun tämä on demona tullut, ja silloin oli viidennen linjalla vielä radio, kun pojat oli haastattelussa. Those were the my lonely days in radio. Joo, no niin. Kyllä, semmosta. Mutta joo, varmaan 15 vuotta sitten suunnilleen niin. Olen tämän levyn haastatellut, ja totta kai kaikki aktiiviset kuuntelijat tietääkin, muistaakin tämän näin. Joo, varmasti. Voitte korjata päivämäärän, jos... Näin on. Supolla arkisto kuitenkin tuolla, että ne voi sieltä tarkistaa paremmin. Aivan. Joo, kertoo sitten, että mitä biisejä on soitettu ja niin poispäin, kun ei aina itse muista. Mutta, UG Huminaa jatkaa musiikin parissa ja Todd Rundgren-niminen henkilö, kitaran soittaja ja niin poispäin. Musiikkimiehiä ilmeisesti. Musiikkimiehiä, kyllä vain. Something kautta Anything kysymysmerkki perässä ja disk ykkönen levyltään. Kolmas kappale, Wolfman Jack. No niin, kato, sieltä tuli jo susimiehen huutelua. Näin. En mä tykkää susista. Peto, susi jo syntyessä. Together before you step in here with us. Full moon tonight, everything. Nonni. Hatch a Bonge, Musa Corner. Se oli kuule Cannabis Corp, se. Joo. Joo. Ja Pull the Carb oli kappaleen nimi. Mm-hmm. Selvä, selvä. Niin. Jaha, meillä on vähän reilu vartti aikaa. From Wisdom to Bake It -levyltään. No niin, sekin tuli nyt sitten mainittua. Joo. Joo. Sitten mainitaan seuraava esiintyjä, The Slits, levyltään Cut, 11 kappale, ja tää on cover-versio, I Heard It Through the Grapevine, jonka on Creedence tehnyt tunnetuksi, mutta tämä versio on aivan omaa luokkaansa. Please, other guys. ihmiseksi, tarkaksi ja araksikin. Voi kun sulle riittäis pieni taivas. Voi kun sulle riittäis pieni taivas. Lakoviljan katse anoo. Apu elonsa menon, pentujensa katon. Juuri niin niitylle riittäis pieni taivas. Niitylle riittäis pieni taivas. Villan kaunein lapsi kiittää. Aurinko silmistään kissaa leikistä. Äitiä maidostaan, hänelle riittää pieni taivas. Hänelle riittää pieni taivas. Pienin hauska ei pelkää pienuuttaan, vaan oikaisee selän ja laulaa, vapauttaa kädet ja liikkeen. Häntäkin katsoo pieni taivas. Häntäkin katsoo pieni taivas. Annan hyvän voiman valtaa. Koko mielen, joka toimii, lukittujen toiveet. Ja pieni taivaskin valaisee huoneen. Ja pieni taivaskin valaisee huoneen. No mutta sehän oli iso kynä Lindholm kappaleellaan, voi kun riittäis pieni taivas. Juu, kyllä heti tunnisti. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, mutta tuota, seitsemän minuuttia vähän yli aikaa, joten käytetään siitä nyt 3:50 Elliot Smithin parissa levyltä Figure 8, Junk Band Trader, että näin. Okei. Okay. Like it is, your world's no wider than your hatred of his. situation, but they come in, nowhere to run. Everybody's building bombs. No more housewife days on bar lights, television, Disneyland, festival. This is fine! The chairman's on his deathbed. Our president's popularity down. An epileptic called the colonel. Presses the button, it's all knocked down. No more housewife days on bar lights, television, Disneyland, festival. This is fine! You voted for that guy! Science, modern technology to go play. Care of Moscow and D.C., folks you never gave. No more housewives, days of far less television, Disneyland, basketball. For Susan Stryde! For Susan Stryde! For Susan Stryde! For Susan Stryde! Sweet land of liberty. Yeah. Joo. Se oli Circle Jerks. Jep. Wild in the Streets -levyltään raita 3 nimeltään Stars and Stripes. Jeppistä, jeppistä. Tähteitä ja raitoja. Mutta, lähetysaika loppuilee tässä. Niinpä niin, ja ensi viikolla sitten. Mutta vain ehkä meiltä. Niin, joo, tässä tapauksessa. Ja ensi viikolla ehkä mahdollisesti sitten vieraitakin. Tältä viikolta nyt jotenkin kävi meni vähän ohi, joo. Ei puhuta siitä enempää. Se ei niin. Joo, mutta Beach Boys saattelee meidät tiehemme täältä kappaleellaan Let's Go Away for a While, levyltään Pet Sounds. Näin, että heippa hei. Hei ensi viikolla. Niin.